گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 277. این هم ترانه و آهنگی دیگر از عارف. گرفتیم به جانان سر راهی گاهی، او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی. می گرفتیم به جانان سر راهی گاهی، او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی. نه عجب گر نگهش داشت سر الفت ما، برق را هست نوازش به گیاهی گاهی. Sorry. چاره به پریشان و تنی پریشان و تنی عشق مرا فاش نمیدانستی، تا عشق مرا فاش نمیدانستی، با من ره پرخاش نمیدانستی. در عاشقی خیش مرا شهره شهر دانستی و ای کاش نمیدانستی. Thank you. در بادی عشق و جنون در بادی عشق و جنون آنجا که عقل آید زبون مجنون تر از مجنون منم مجنون تر از مجنون منم لیلی تر از لیلا تو Thank you. هر جا کند دل جست جوم نقش تو بیند رو برو بی خود نه هر جایی شدم کینجا تویی آنجا تویی کینجا تویی آنجا تویی شدم آنجا توی اینجا توی چه روشی شه میشه کنی کیش همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 277 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم اداهه و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ و ترانه از عارف، اشعار از حزین دایجی، صادق سرمد و مشتاق اصفهانی.